أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لهم من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحييناها به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق قوعين. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kur'an-ı Azimüşşan'ın 50. suresi, Kaf suresi, Kur'an-ı Kerim'in 50. suresi olup 45 ayet, 375 kelime ve 1477 harftir. Mekke'de inen sure ismini başındaki huruf-i mukata'adan olan Kaf, yani Kaf harfinden almaktadır. Kaf harfi Yüce Allah'ın Kadir, Kahir, Garib, Kadri ve Kabit, pek muktedir, gücü her şeye kahreden, her şeyi kahreden, pek yakın, istediği hükmü veren ve alan anlamlarındaki isimlerinin baş harflerini teşkil eder. Bismi ismiyle, Allah'ı Allah'ın ismiyle, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Of. Vel-Kur'an. Ve Kur'an'a yemin olsun, and olsun. Hangi Kur'an'a? Kur'an-ı Mecid, çok şerefli Kur'an'a. Kaf, çok şerefli Kur'an'a and olsun. Bel hayır, acibu, şaştılar da enca'ehum, onlara gelmesine munzirun, bir uyarıcı, minhum, kendilerinden. Fekale, dediler el kafirune, o kafirler dediler, hâzâ, bu şey'un, bir şeydir, acib, şaşılacak bir şeydir. Hayır, onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar da, o kafirler, bu şaşılacak bir şeydir dediler. E izâ, sonra mı, mitna, biz öldükten sonra mı, ve kunna, olduktan, turaben, toprak olduktan sonra mı? Zâlike, bu rac'un, bir dönüştür, ba'id, uzak. Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı, bu uzak bir dönüştür. Kad doğrusu biz alimna bilmişiz ma ne tenkosu eksilttiğini el ardu yerin minhum onlardan ve endena katımızdan kitabun bir kitap vardır hafizun koruyan. Doğrusu biz yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda koruyan bir kitap vardır. Bel hayır kezzebu yalanladılar bil hakkı hak ile lemma ca'ahum kendilerine geldiğinde fihim şimdi onlar bulunuyorlar. Fehum şimdi onlar bulunuyorlar. Fi içinde emri bir sarsıntı meric derin. Hayır, hak kendilerine geldiğinde yalanladılar. Şimdi onlar derin bir sarsıntı içinde bulunuyorlar. Efelem yanzuru bakmıyorlar mı ila sema'i göğe fevkahum onların üzerlerindeki keyfe nasıl beneyna biz onu bina ettik beneynaha biz onu bina ettik ve zeyyennaha onu nasıl süsledik ve ma yok leha onun için hiçbir yok min furuc çatla. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik? Ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Vel arda yeri de mededna yaydık ve elkayna bıraktık fiha onda ravasiye sarsılmaz dağlar. Ve enbetna bitirdik fiha onda min kulli her zevcin çiften behic iç açıcı. Yeri de yaydık, onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda hiç iç açıcı her çiften bitirdik. Tabsiraten hikmetle bakan bir göz iç. Hikmetle bakan bir iç göz. Ve zikra bir zikirdir likulli her için abdün her kul için münib içten yönelen. İçten yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Ve nazalna indirdik ve indirdik mines semai gökten ma en su mübareken mübarek bir su. Ve enbetna bitirdik böylece bitirdik bihi onunla cennetin cennetler ve habbe taneler hasid biçilecek taneler. Ve gökten mübarek su indirdik böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Yukarıdaki ayetler peygamberin gönderilmesine şaşan inkarcıların tutum ve anlayışları konu edildi. Sonradan öldükten sonra ikinci hayatta kalkmayı akıllarına sığdırmayan maddecilerin düşünce ufkunu genişletmek ve akıllarını çalıştırmak için bir takım bilimsel belgeler ve temel bilgiler sıralandı. Ve nahle hurma ağaçları da basikatin büyük leha tal'un üst üste binmiş nadid tomurcukları ve tomurcukları üst üste binmiş hurma ağaçları da yetiştirdik. Rızkan rızık olmak üzere lil ibadi kullara ve ahyeyna dirilttik bihi onunla beldeten bir şehri meyten ölü bir şehri. Kezalike işte böyledir. El huruc çıkış da böyledir. Kullara rızık olmak üzere ve onunla ölü bir şehri dirilttik işte çıkış da böyledir. Kezzebet yalanladı kablehum onlardan önce. Kavmu kavmi nuh kavmi ve ashabu halkı res halkı ve semudu semud halkı. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud halkı da yalanladı. Res, Arabistan'ın orta bölgesinde yaşamış, Semud kavminin nabati koluna bağlı bir topluluktur. Ve Adun ve Ad ve Firavun ve İhvanu kardeşleri Lut'un. Ad kavmi, Firavun ve Lut'un kardeşleri. Ve ashabu halkı eyketi eyke halkı ve kavmu kavmide tuba halkı kullun hepsi kezzebe yalanladı resulleri. Fe hatta böylece benim hak oldu ve tehdidim hak oldu. Eyke halkı ve Tuba kavmi de hepsi Resulleri yalanladı. Böylece benim tehdidim hak oldu. Efe ayyina, efe ayyina. Biz acizlik mi gösterdik? Bil halkı yaratmada evvel ilk, bel hayır hum onlar fi içindedir. Lebsi kuşku min halkın, bir yaratılışta cedid, yeni bir yaratılışta. İlk yaratmada biz acizlik mi gösterdik? Hayır. Onlar yeni bir yaratılışta kuşku içindedirler. Yukarıdaki ayetler tarihin tekerrür edeceği hatırlatılarak inkarcı azgınlar uyarıldı ve 8 kavmin elim akibeti misal verildi. Sonra da ilahi kudretin ikinci hayatı mutlak surette meydana getirileceği belirtildi. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.